Naturprodukt Zdrowit spółka z o.o. Producent Suprobion spółka z o.o. Nowa Toyota Camry. Stworzona, by kreować wspaniałe wspomnienia, imponować niezwykłymi osiągami, wyróżniać się wyjątkowym stylem, uspokajać bezpieczeństwem. Zadba o wasz komfort. Zawsze można na nią liczyć. Zupełnie tak jak twoi bliscy zawsze mogą liczyć na ciebie. Nowa Toyota Camry. Daj bliskim to, co najlepsze. Zapraszamy na dni otwarte w salonach Toyoty od 21 do 26 października. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już godzina 8 wybiła, więc czas na serwis Trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Są zarzuty dla kierowcy, które miał spowodować karambol pod Gdańskiem. Mężczyzna nie trafi jednak do aresztu. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Mołdawii. Spotkają się w niej urzędująca prezydent i były prokurator generalny. Najmłodsi mieszkańcy Wisły będą się uczyć i bawić w pierwszym w mieście publicznym żłobku. Biegły zbada dziś stan techniczny tira, którym Mateusz M. staranował stojące w korku samochody na obwodnicy Trójmiasta w nocy z piątku na sobotę. Sprawdzi też, czy pojazd nie był przeładowany. W karambolu zginęły 4 osoby, w tym 3 dzieci. Wiadomo, że kierowca jechał o 9 km szybciej niż dopuszczalna prędkość na tym odcinku. Nie hamował, był trzeźwy, a w jego krwi nie wykryto niedozwolonych substancji. Wczoraj usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Powodem jest jego stan psychiczny, mówi obrońca, 37-latka Maciej Fiałkowski. Jest absolutnie w szoku, nie może uwierzyć to, co się stało i powtarza jedynie, że chciałby, żeby to był tylko zły sen, z którego się obudzi. Jest w szoku, że taki wypadek się miał miejsce, ale że tak były potworne jego skutki. Mateusz M. nie trafi do aresztu, nie zgodził się na to sąd. Mężczyzna ma dozór policji, będzie musiał codziennie stawiać się w komisariacie. Grozi mu 15 lat więzienia. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie wykorzystywania programu Czyste Powietrze w kampanii wyborczej PiS-u przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Zostanie złożone do prokuratury w piątek, zapowiedział to w Polskim Radiu europoseł EPO Michał Szczerba. Prezydent Mołdawii Maia Sandu mówi o próbach masowego kupowania głosów. Mołdawianie wybierali wczoraj nowego szefa państwa i decydowali w referendum, czy wpisać integrację z Unią Europejską do konstytucji. Jeszcze w czasie kampanii wyborczej policja poinformowała, że ukrywający się w Moskwie mołdawski oligarcha Ilan Shor stworzył sieć złożoną ze 130 tysięcy osób, którym zapłacono, by poparły jednego z przeciwników urzędującej prezydent i zagłosowały przeciwko integracji europejskiej. No teraz Maia Sandu twierdzi, że doszło do próby kupienia aż 300 tysięcy głosów. To bezprecedensowe oszustwo mające na celu skompromitowanie demokracji. Ich celem jest szerzenie strachu i paniki w społeczeństwie. Maia Sandu prowadzi w wyborach po obliczeniu prawie 98% głosów. Może liczyć na poparcie prawie 42% wyborców. Do drugiej tury wejdzie też były prokurator generalny socjalista Aleksandr Stoianoglo. Poparło go 26,3% Mołdawian. W referendum tyle samo Mołdawian jest za, co przeciw. Różnica wynosi około 4,5 tysiąca głosów. Szef Pentagonu Lloyd Austin rozpoczął niezapowiedzianą wizytę w Kijowie, informuje Reuters. Agencja podkreśla, że wizyta ma być pokazem wsparcia dla Ukrainy ze strony Białego Domu przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi. Ukraińskie władze ewakuują tymczasem cywilów z przefrontowych rejonów obwodu charkowskiego. Tam rosyjskie siły powoli przesuwają swoje pozycje w kierunku miasta Kupiańsk. Podobna sytuacja panuje na wielu odcinkach frontu w Donbasie. Jak wynika z danych portalu Deep State, ostatniej doby oprócz obwodu donieckiego rosyjska armia atakowała i przesunęła swoje pozycje na lewym brzegu rzeki Oskoł w obwodzie charkowskim. Tam Rosjanie chcą dojść do kontrolowanego przez Ukraińców Kupiańska. Ostrzeliwują szereg miejscowości. Ukraińskie władze wywożą stamtąd cywilów. Mnie raszysty zwolnili od usiłowa. Raszyści pozbawili mnie wszystkiego. Ostrzeliwują nas codziennie. Nie ma już prądu, gazu i wody. Wody nie ma. Relacjonowała ukraińskiej telewizji ICTV ewakuowana mieszkanka wsi Kiwszarivka w obwodzie charkowskim. W nocy na drugie co do wielkości ukraińskie miasto Charków spadły kierowane bomby lotnicze. Rannych zostało 12 osób. Rosjanie atakują także terytoria w głębi Ukrainy. W nocy nad Kijowem zestrzelono około 10 dronów Shahid. Z kolei rosyjska rakieta w Krzywym Rogu raniła co najmniej 3 cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Pierwszy publiczny żłobek mają do dyspozycji mieszkańcy Wisły w województwie śląskim. Obiekt udało się uruchomić dzięki pieniądzom z Krajowego Planu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności, mówi wiceburmistrz Katarzyna Czyż-Kaźmierczak. przyjęto 17 dzieci, natomiast miejsc mamy na 20 dzieci, stąd też prowadzony jest cały czas ciągły nabór. Cała inwestycja trwała od lutego tego roku i udało się właśnie na jesień zakończyć. W Wiśle, liczącej ponad 11 tysięcy mieszkańców, działał do tej pory tylko prywatny żłobek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łaniewski. Robert Lewandowski, superstar, znów strzelił dwa gole i poprowadził Barcelonę do wysokiej wygranej 5-1 z Sevillą w La Liga. Wojciech Szczęsny był na ławce rezerwowych, a Blaugrana utrzymała 3-punktową przewagę w tabeli nad Realem Madryt i nadal pozostaje liderem rozgrywek. W PKO Ekstraklasie na prowadzeniu bez zmian Lech Poznań, ale po piętach depcze mu Raków Częstochowa. Ekipa Marka Papszuna, który nie wiedzieć czemu nie jest selekcjonerem reprezentacji Polski, pokonała u siebie 1-0 Pogoń Szczecin. Z kolei Górnik w Zabrzu 3-1 Stal Mielec, mówi trener gospodarzy Jan Urban. Zrobiliśmy, można powiedzieć, swoje. To, że tracimy po stałych fragmentach gry, mnie nie dziwi. Mamy niską drużynę, po prostu. Mieliśmy wcześniej zamknąć mecz. Tych sytuacji było zdecydowanie więcej. Owszem, oni też mieli, nie można powiedzieć, ale mniej. Ten mecz był bardzo ważny pod wieloma względami, ale przede wszystkim pod względem tabeli, żeby mieć troszeczkę spokoju. Trenera Urbana zawsze słucha się z przyjemnością. Wczoraj w kraju kopali jeszcze nieopodal. Ze stadionu Górnika przy Roosevelta na Bukową w Katowicach tylko 18 km na wschód. GKS bezbramkowo zremisował tu ze Śląskiem Wrocław. W Premier League, najlepszej piłkarskiej lidze świata, w szlagierze na Anfield Liverpool lepszy w stosunku 2-1 od Chelsea. City też 2-1 grali na wyjeździe Wolves. Męczyli się strasznie, zwycięską bramkę zdobył w ostatniej minucie Stones. Z drugiej strony tak wygrywają zespoły klasowe. To jeszcze jeden wynik ważnego spotkania w Serie A i bierzemy się za siatkówkę. Roma uległa na Stadio Olimpico 0-1 Interowi Mediolan. Nikola Zalewski hasał po boisku w trykocie Giallo Rossich do 72 minuty. Piotr Zieliński z Interu, jak wiadomo, kontuzjowany. A pod siatką u pań bardzo emocjonujący mecz w Szczecinie. Chemik Police 2-3 przegrał z BKS-em Bielsko-Biała. Przy porażce po tiebreaku zespół przegrany nie zostaje z niczym, o czym przypomina nastoletnia przyjmująca chemika Anna Fiedorowicz. No mamy jeden punkt. No to było takie minimum, które uzyskałyśmy, ale na pewno miałyśmy ochotę na więcej punktów, zwłaszcza, że dobrą formę pokazałyśmy i walka była do końca, więc nie wiem, czego zabrakło, ale musimy zobaczyć wideo i nad tym coś wypracować. Plus lidze siatkarzy dwa spotkania. Najpierw Trefel w Gdańsku przegrał 1-3 ze Stalą Nysa, potem Norwid Częstochowa 0-3 z Barkomem Karzany Lwów. A w Grand Prix Formuły 1 Stanów Zjednoczonych plecy rywalom pokazali kierowcy Ferrari. Wygrał Monakijczyk Charles Leclerc przed Hiszpanem Carlosem Sainzem. Trzeci był lider klasyfikacji generalnej i obrońca tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla. Okolice zera w Krakowie, Kielcach, Zamościu i Chełmie. Tam teraz jest najzimniej. 14 stopni w Koszalinie, Szczecinie czy Gorzowie Wielkopolskim. To tam o 8 jest najcieplej. Po południu termometry pokażą od okolic 10 stopni w Bieszczadach do nawet 20 we Wrocławiu. Na pozostałym obszarze stopni kilkanaście. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Polskie Radio i rozgłośnie regionalne Polskiego Radia od 10 miesięcy nie otrzymują większości należnych pieniędzy z abonamentu. To niemal 220 milionów złotych. Te środki blokuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu, słuchowisk czy informacji. Zostanie tylko cisza. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. A w porannej audycji Państwa telefony, Państwa głosy w sprawie tych pomysłów naszych dzieci i tych słów, które zapamiętujemy, no słów w ich wykonaniu, które zapamiętujemy na długo. Mój syn uczył się mówić, miał problem z wypowiedzeniem określenia Baba Jaga, więc go uczyłam. Synku, powiedz baba, baba, powiedz Jaga, Jaga, a teraz powiedz Baba Jaga, Jaba Kaka. Oczywiście Jaba Kaka. I tak jesteśmy w ogrodzie i nad tym ogrodem lata bocian. I tak dość długo krążył. Ja mówię, no może ci przyniesie braciszka albo siostrzyczkę. On tak spojrzał na mnie i mówi, tata, jesteś nieświadom, mówi. Bociany nie przynoszą dzieci, bociany przynoszą pampersy. No i jak się tata miał w takiej sytuacji zachować? No właśnie. Kilkuletni bratanek kiedyś przyszedł i mówi do mnie, wujek, ja już sikam na stojąco. Jeszcze tylko kupę robię na siedząco. Za rok, kolego. Może za rok. No te dzieciaki to mają pomysły, drodzy państwo, pozbawione dorosłego braku wyobraźni. O tych pomysłach dziś rozmawiamy. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. W tym składzie jesteśmy z państwem do dziewiątej. Już za chwilę rozmowa polityczna bez uników. Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, jest 13 minut po 8. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszą gościnią jest dzisiaj Joanna Scheuring-Wielgus, europosłanka Lewicy. Witam panią. Witam panią redaktor, witam państwa. Po roku jest wreszcie projekt ustawy o związkach partnerskich. Wydawałoby się, że nie powinien budzić kontrowersji, bo wypadł stamtąd zapis o przysposobieniu dzieci. Nie ma też adopcji, a mimo to PSL mówi, że nie wiadomo, czy zagłosujesz, że to nie jest projekt rządowy. Co pani na to? Wie państwo, mi już jest czasami brak słów na to, co PSL wyczynia, bo przypomnę, że w trakcie kampanii wyborczej rok temu Kosiniak-Kamysz, z tego co pamiętam, na kampusie powiedział, że będą głosowali za związkami partnerskimi i są za związkami partnerskimi. Więc to ich takie marudzenie, takie nawet powiedziałabym takie mędzenie cały czas o tym, że niczego się nie podpiszą, że niczego się nie zrobią, że to są sprawy światopoglądowe, jest już po prostu nudne. No to ludzie, o co chodzi? Powiedział, że będą głosowali i teraz zmieniają zdanie? pytanie jest do PSL-u, dlaczego jest, ma takie średniowieczne poglądy, dlaczego nie słucha. Ale oni chcą przedstawić własny projekt o statusie osoby najbliższej. To, każdy może przedstawiać, Andrzej Duda proponował. Każdy może przedstawiać swoje własne projekty jako projekty poselskie. Ten projekt, który przedstawiła ministra Kotula, jest projektem rządowym i teraz zwrócę uwagę na jedną hipokryzję PSL-u, który uprawia od kilku dni, mówiąc o tym, że to nie jest projekt rządowy. W lipcu został skierowany wpisany do wykazu prac projektów rządowych. W październiku, czyli w piątek ostatni, został wrzucony w system konsultacji międzyresortowych i konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Jest projektem rządowym. To, czy zostanie na rządzie uchwalony, to jest jakby kolejny etap, który później będzie, ale jest to projekt rządowy i mówienie przez PSL takich głupot, że to nie jest projekt rządowy, że to jest projekt ministry Kotuli. Tak, ministra Kotula jest liderką tego projektu i chwała jej za to. Natomiast mówimy o projekcie rządowym, który pierwszy w ogóle z polskiego rządu wyszedł w takiej postaci. Po 20 ponad latach, bo pierwszy projekt w sprawie związków partnerskich był w 2003 roku. Czy jest w ogóle szansa na uchwalenie tego projektu? Myślę, że jest, że zawsze trzeba szukać możliwości wyjścia z sytuacji, nawet jeżeli ona jest niekomfortowa dla nas, bo my oczywiście jako Lewica jesteśmy w ogóle za równością małżeńską i to, że ministra Kotula nie przedstawia projektu związanego z równością małżeńską, to jest jakby pójście trochę o krok w tył. To już właśnie dwa kroki. Bo jeszcze nie ma przysposobienia. Ale jakby jesteśmy w koalicji, która nie jest łatwa, tak, jeżeli chodzi o współpracę i wyciągamy rękę do tego, żeby jednak jakiś projekt wyszedł z rządu. Ale kiedy będzie uchwalony? Przez miesiąc standardowo jest tak, że w momencie, kiedy w piątek został wrzucony pod konsultacje, te konsultacje międzyresortowe trwają miesiąc. Po miesiącu te wszystkie uwagi są zbierane. Myślę, że koniec roku, początek przyszłego roku pojawi się w Sejmie. W środę debata w sprawie aborcji w Parlamencie Europejskim, sytuacja w ogóle generalnie praw kobiet w Polsce. Na pani wniosek. Tak. Po raz kolejny będą debatować europosłowie o tym, że w Polsce jest źle i fatalnie? No tak, pani redaktor, bo tak jest. Właśnie ta debata jest... Ale wy rządzicie i to się miało zmienić. Ta debata jest przyczyną do zorganizowania tej debaty jest opinia ONZ-u, która powstała w sierpniu tego roku, która mówi o tym, że sytuacja kobiet w Polsce od 93 roku do teraz jest sytuacją dramatyczną i złą. I że trzeba wprowadzić liberalizację prawa aborcyjnego i dekryminalizację aborcji. I tak oczywiście tego nie ma, bo znów musiałabym mówić o tym, jakie problemy z uchwalaniem takich rzeczy ma PSL i o ich hipokryzji i tak dalej. Tego nie ma, ale mówić o tym trzeba cały czas, pani redaktor. To nie ma znaczenia, czy będziemy mówić o tym w Parlamencie Europejskim, czy w Parlamencie Polskim. Przypomnę, że w Parlamencie Polskim z inicjatywy Anki Żukowskiej powstała komisja, która przeprowadza po raz drugi projekty, które PSL odrzuciła, ale trzeba, panie redaktor, jakby nie można politykom dać zapomnieć o tym, że prawa kobiet w Polsce są dla nas ważne i są dla nas priorytetem. Czyli będzie uchwalony projekt w sprawie dekryminalizacji aborcji i ewentualnie cofnięcie się do będzie czasu druga sprzed próba. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej. Co PSL chce wprowadzić? Pani redaktor, PSL szanuje kolegów i koleżanki z PSL-u, ale naprawdę cały czas mocno nogami jest w średniowieczu. To nie te czasy. To znaczy Polki i Polacy jasno mówią i wyraźnie w najróżniejszych badaniach, że chcą liberalizacji prawa aborcyjnego, że chcą dekryminalizacji aborcji. Więc nie wiem dlaczego PSL akurat w tej kwestii traci słuch i nie chce się nad tym pochylić. Ale jak pani zbyt to tłumaczy? Może to zadziałało, że Kosiniak-Kamysz został nazwany tęczowym Władkiem, więc teraz się odcina od wszystkich takich projektów światopoglądowych, które gdzieś chcą nas trochę do przodu pchnąć. Ja nie rozumiem motywacji kolegów z PSL-u. W ogóle denerwuje mnie to, że koledzy z PSL-u najczęściej wypowiadają się na temat moich praw, praw moich koleżanek, moich przyjaciółek. Mnie interesuje to, że i martwi mnie to, że Polska jest jednym z krajem razem z Maltą w Europie, która doprowadziła do tego, że sytuacja kobiet, jeżeli chodzi o ich prawa, o ich możliwość wyboru, jest najgorsza w Europie. I moim obowiązkiem jako polityczki jest mówienie o tym, nawet jeżeli to się jeszcze nie wydarzyło z winy moich kolegów, ale mam nadzieję, że w którymś momencie po prostu będzie im wstyd, że są po prostu jacyś tacy, nie wiem, zacietrzewieni w sobie, uparci. Boją się biskupów, boją się księży. No niestety to akurat nie pierwszy raz w takiej sytuacji PSL boi się bardziej Kościoła niż swoich koleżanek, swoich, nie wiem, przyjaciółek, swoich żon. My jako politycy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby jakby ułatwiać Polkom w tym wypadku po prostu życie, żeby miały możliwość wyboru. Aborcja jest jednym z możliwości wyboru, kiedy kobieta zachodzi w ciążę i tyle. Nikt nikogo przecież nie zmusza do tego, żeby robił aborcję rano, w południe i wieczór. Pani posłanko, w środę debata w Parlamencie Europejskim na temat migracji. Rząd przyjął strategię migracyjną, w niej zapis o prawie do czasowego zawieszenia prawa do azylu. Czterech ministrów lewicy zgłosiło zdanie odrębne. Dlaczego? Bardzo dobrze. Dlatego, że lewica ma na sztandarach kwestie prawno-człowiecze związane z prawami człowieka. Szanujemy każdych, niezależnie od tego, skąd przychodzą, gdzie mieszkają, jakie mają wyznanie i niezależnie od tego, nawet w jakiej sytuacji... Nawet jak przychodzą tutaj w ramach wojny hybrydowej? Jeżeli przychodzą do nas przestępcy, to tutaj nikt nie ma wątpliwości. Pani redaktor, przestępca powinien nie zostać wpuszczony do Polski, przestępca powinien znajdować się w więzieniu i wobec przestępcy należy stosować inne narzędzia niż wobec, nie wiem, matki z dziećmi, ludźmi, którzy szukają schronienia przed wojną. Ale niezależnie od tego, czy jest się przestępcą, czy nie jest się przestępcą, to obowiązuje konwencja genewska i prawa człowieka nie wybierają sobie po prostu ludzi, czy on jest przestępcą, czy nie jest przestępcą i tak dalej. Więc ja się cieszę, że w ogóle powstała ta strategia. Ona nie jest doskonała. Ona jest w wielu punktach kulawa i powiem szczerze, że trochę rozczarowująca, chociażby w tym punkcie, o którym pani redaktor mówi, bo oprócz, jak to mówią autorzy tego projektu, kontroli granicy i bezpieczeństwa, powinien jeszcze być punkt, który mówi o człowieczeństwie. Człowieczeństwo przede wszystkim. A co panią jeszcze rozczarowało w tej strategii? Rozczarowuje mnie to, że ta strategia nie była, mam nadzieję, że będzie, konsultowana ze środowiskami pozarządowymi, które mają naprawdę gigantyczne, i z ekspertami, gigantyczne doświadczenie, jeżeli chodzi o kwestie związane z prawami człowieka, z migracją, z migrantami. No ale to ekspert robił tę strategię, jest autorem, no dobrze, profesor Duszczyk. Ale, profesor Duszczyk, ale zwrócę uwagę na to, że większość organizacji pozarządowych, które zajmuje się tym tematem, krytykuje. Jest oburzonych, tak? Krytykuje. Wiem, że zostało wysłane pismo i bardzo słusznie do Donalda Tuska o to, żeby włączyć organizacje pozarządowe w konsultacje i mam nadzieję, że to się wydarzy, że nie będzie takiej sytuacji, że organizacje pozarządowe odbiją się od No ale jesteście drzwi. W tym rządzie jako lewica. Dlaczego nie było konsultacji z organizacjami pozarządowymi? Jeżeli chodzi o kwestię migracyjną, odpowiada za to pan Duszczyk, który z tego, co pamiętam, no, który jest od roku ją przygotowywał. Tak, jest z nadania Polski 2050. Nasi ministrowie pełnią inne funkcje w tym rządzie. I w momencie, kiedy ta strategia pojawiła się na rządzie, wyrazili swoje zdanie i bardzo dobrze, słusznie, że odrębne i inne, mówiąc o tym, że powołując się na konstytucję i powołując się na konwencję weneską. I bardzo się z tego powodu cieszę. No, ale Donald Tusk mówi, że w Komisji Europejskiej jest zrozumienie dla takiego czasowego zawieszenia prawa do azylu, co wcześniej zrobiła też Finlandia. W Komisji Europejskiej i w ogóle w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski skręca bardzo w prawo. I nawet jeżeli politycy Europejskiej Partii Ludowej, EPP, mówią o tym, że jest kordon sanitarny na partie bardzo radykalne, nie wiem, prawicowe, typu Konfederacja, czy nie wiem, Patrioci, czy inne takie radykalne twory, to mimo wszystko, ja jestem w parlamencie od 3 miesięcy dopiero, ja już to widzę, te relacje, widzę te wzajemne stosunki, wsparcia się wzajemnego pomiędzy EPP a tymi radykałami. I tak, Unia Europejska i Parlament Europejski, Komisja skręca w prawo i mi jako posłance, polityczce lewicy po prostu się to nie podoba i będę to krytykowała. Ale może wyzwania są takie w związku z migracją, że trzeba jednak bardziej radykalnie działać. I teraz jakie w sytuacji, mamy kiedy na przykład Niemcy zamiast traktować migrację jako problem ogólnopolski, ogólnoeuropejskiej po prostu zamykają granice. No i to jest skandaliczne i też to mówiliśmy i też robią to wyrażałam. Oczywiście, że tak i ja się z tym nie zgadzam i wszyscy to krytykowaliśmy i nie ma jakby z tym tutaj problemu. Natomiast pani redaktor, rzeczywiście mamy bardzo duży problem, z którym poprzednie kadencje Parlamentu Europejskiego sobie kompletnie nie poradziły. I my zbieramy teraz tego owoce. I tak, trzeba usiąść i trzeba to przedyskutować, trzeba przygotować się do tego, co zrobić z narastającą migracją, bo ona będzie narastała. Mamy przecież zmiany klimatyczne. To nie jest tylko tak, że wybucha wojna i ludzie będą szukali schronienia dla swoich rodzin przed wojną, ale zmiany klimatyczne spowodują, doprowadzą do takiej sytuacji, że przed naszymi europejskimi granicami, gdzie Europa jest wymarzonym jednak kontynentem do zamieszkania, nagle stanie, nie wiem, 1 albo 2 miliony ludzi szukających po prostu lepszego życia. Europa się na to nie przygotowała. To też zawsze mówiłam i uważałam, że Europa bardzo źle poprowadziła całą dyskusję, debatę na temat migracji i cieszę się, że kolejna debata w Parlamencie Europejskim będzie. Zobaczymy, jaki będzie ostateczny kontekst, czy będzie rezolucja, czy nie, ale na pewno musi ta sprawa być uporządkowana i nawet nie kontrolowana, ale migracją trzeba zarządzać, a nie ją kontrolować. Ale Parlament Europejski będzie zajmował się też kwestią pomocy finansowej dla Ukrainy. Kolejny pakiet pomocy, 35 miliardów euro w ramach inicjatywy wsparcia G7. Dlaczego Polski nie ma przy stole negocjacji pokojowych? Są Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania. No, Polska nie została zaproszona. Powiem szczerze, że to był bardzo smutny widok i to jest pytanie zarówno do premiera Tuska, jak i prezydenta Andrzeja Dudy. Dlaczego przy tym stole nie zasiedli? Bo uważam, że my jesteśmy jednak tym krajem, który chyba jest najważniejszy w całej tej, powiedzmy, rozgrywce, tak to brzydko nazwę. No, przez który idzie pomoc dla Ukrainy. Dokładnie. Więc sama byłam zdziwiona, że nikogo, żadnego reprezentanta z Polski tam nie było. I być może jest to kwestia złych relacji naszego rządu, ale też prezydenta Dudy z rządem Niemiec, bo to przecież Scholz zapraszał na tę wizytę i być może jest to kwestia do naprawienia tych stosunków, bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że rozmawiamy o rozwiązaniu konfliktu wojny i napaści Rosji na Ukrainę bez udziału Polski. Ale jak naprawić te stosunki w sytuacji, kiedy Niemcy zamykają granice, kiedy niemiecka policja podrzuca migrantów? Ale skąd się to bierze? Na polskie granice, na przejścia? Mamy prawo to krytykować, mówić o tym, że to jest złe. Ja zresztą powiem pani redaktor, że wracając ze Strasburga 2 tygodnie temu, przejeżdżałam przez granicę francusko-niemiecką i była kontrola. Było to generalnie dosyć dziwne uczucie, jak za dawnych czasów, kiedy jeszcze nie było Schengen, ale ona była bardzo iluzoryczna. To znaczy miałam wrażenie, że na tej granicy niemiecko-francuskiej ona jest taka w zasadzie machnięcie tylko ręką, a jednak kontrola na polskich granicach jest troszeczkę inna i trzeba to krytykować. Natomiast to jest jednak kwestia stosunków dyplomatycznych, międzynarodowych pomiędzy naszym premierem a Scholzem. I jakbym była premierką, to być może bym tę sytuację rozwiązywała inaczej. Trzeba to wyjaśnić jak najszybciej, bo nie może już być takiej sytuacji, że o wolności Ukrainy i Ukraińców rozmawia się bez Polski przy stole. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszą gościnią była Joanna Scholing-Wielgus, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube, a przechodzimy do internetu, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tym, kto będzie kandydatem albo kandydatką lewicy w wyborach prezydenckich. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Finał. Okazje na tysiące produktów. Lodówka Amika. No Frost. Wysokość 181 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Spieszcie się! W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2024. Tylko teraz wielozadaniowy Caddy już od 568 zł netto miesięcznie oraz inne modele w atrakcyjnym finansowaniu z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Jak jesień, to sezon na pielęgnację. Jak pielęgnacja, to Allegro Your Season. Sprawdź Samarite. Nawilżająco odmładzający krem do twarzy za 145 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 154,90. Rodzinna codzienność to poranek pełen wyzwań. Rządowy program Aktywny Rodzic wspiera pracujących rodziców dzieci do lat 3. To 1500 zł wsparcia miesięcznie. Złóż wniosek na aktywnyrodzic.gov.pl. Stop! Cholesterol. Z Optimą Cardio do smarowania wystarczą tylko 3 kroki, by go obniżyć. Krok pierwszy. Polegaj na badaniach. Sterole roślinne zawarte w Optimie Cardio blokują zły cholesterol. Krok drugi. Skorzystaj z rad dietetyków i lekarzy. Jako część zdrowej diety sterole to najskuteczniejszy naturalny sposób na obniżenie cholesterolu. Krok trzeci. Jedz ze smakiem. Optima Cardio. 3 kroki do niższego cholesterolu. Do 13 grudnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór w konkursie Centra Wiedzy o Dostępności. Jego efektem ma być uruchomienie nowych centrów w tym obszarze lub poszerzenie działalności centrów już istniejących. Na dofinansowanie projektów uczelni NCBR przeznaczy łącznie 100 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. Witaj w podróży, w której marzenia spotykają rzeczywistość. Nowy Bike Beijing 7 już w Polsce. Dostępny od ręki. Poznaj flagowego SUV-a marki Bike z przestronnym wnętrzem i luksusowym wyposażeniem, podgrzewanymi i wentylowanymi fotelami z funkcją masażu oraz panoramicznym szklanym dachem. Beijing 7. Tylko teraz za 1561 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za złotówkę. Bike. Wybór staje się prosty. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 9. Radionawigator Trójki i Anna Hardej. Zaczynamy od śmiertelnego wypadku na drodze 28 Maków Podhalański - Wadowice. W miejscowości Muchasz na 13 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i droga jest zamknięta w obu kierunkach. Na trasie S8 są problemy z przejazdem, to pomiędzy węzłami Wypędy i Paszków. Przy Jankach na 5 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Na trasie S3 trzeba uważać między węzłami Polkowice Południe i Lubin Północ, bo na 265 kilometrze zderzyły się trzy samochody, no i mamy zwężoną jezdnię w kierunku Bolkowa. I na koniec jeszcze trasa S6 Koleczkowo-Szemut. Na 27 kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z osobowym i mamy zwężoną jezdnię w kierunku Lęborka. Dziękujemy za te informacje, a teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie wykorzystywania programu Czyste Powietrze w kampanii wyborczej PiS przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Złożone zostanie do prokuratury w piątek, zapowiedział w Polskim Radiu europoseł PO Michał Szczerba. Dowodami na wykorzystywanie unijnego programu Czyste Powietrze ma być raport firmy, która przeprowadzała spotkania, i maile szefa gabinetu politycznego ministra środowiska do struktur PiS zachęcające do wykorzystania tych spotkań do agitacji wyborczej. W szkole w Straszynie pod Gdańskiem dzwonki są dziś wyłączone. Pierwsza lekcja rozpoczęła się minutą ciszy. To w tej szkole uczyli się 7- i 10-latek kibice Lechii. Zginęli w piątek wieczorem w karambolu na obwodnicy Trójmiasta. Niezapowiedziana wizyta szefa Pentagonu Lloyda Austina w Kijowie, jak pisze agencja Reutera, ma być pokazem wsparcia dla Ukrainy ze strony Białego Domu przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi za oceanem. Wall Street Journal z kolei podkreśla, że prezydent Wołodymyr Zełenski nie usłyszy raczej od Lloyda Austina pozwolenia na wykorzystanie zachodnich rakiet do rażenia celów w głębi Rosji. Od dłuższego czasu zabiegają o to władze w Kijowie. Iga Świątek nie jest już liderką światowego rankingu tenisistek. W najnowszym notowaniu WTA zaszły zmiany punktowe i Polka spadła na pozycję wiceliderki. Na pierwsze miejsce awansowała Aryna Sabalenka. Białorusinka ma na koncie 9706 punktów, a Iga Świątek 9665. Pełny serwis Trójki o 9. Paweł Turski zapytałby teraz, a ile redaktor ma punktów? No też, mam 0 punktów w rankingu WTA. Nowy tydzień rozpoczynamy z nieco inną aurą niż ta z ostatnich kilku dni. Temperatury co prawda podobne, bo po południu będzie na ogół od 13 do 17 stopni, ale na niebie pojawi się więcej chmur, miejscami na północnym zachodzie i północy kraju pojawi się także deszcz. Słonecznie ma być dziś tylko na południowym wschodzie. Złote myśli naszych dzieci. No już kilkanaście przykładów nam dzisiaj Państwo takich złotych myśli podali, ale czemu nie? Jeszcze jeden. Moje córki, jak to już 15 lat temu, facet prowadził krowę. No i ta młodsza mówi, o, koń. A starsza druga mówi, no nie koń, to krowa. Nie znasz się na ludziach? I znów nie mam komentarza, ale jest to rzeczywiście mądre. Drodzy Państwo, 25 minut do 9, no to za chwilę mniejsza gra. O ile będziemy mieli uczestniczki lub uczestników. Dwie dwójki i siedem trójek. Absolutnie zapraszam do udziału w mniejszej grze. Zwycięzca wybierze piosenkę na koniec audycji. Ekwitentni Czarnobyl, wiecznie młody. Dla starych, stary, dla wiecznie młodych. Mówię, przeminęło z wiatrem, nic nie trwa wiecznie. Przemijamy razem z wydychanym powietrzem. Milimetr po milimetrze masz esencję w przekazie. Buntownik z wyboru, oddam serce za sprawę. Przez ambicje zbyt wielu mierzy cel dla niewielu. I tak powoli nas doprowadza stres do wylewu. Rośnie gniew, rozczarowanie światem. Nie ma czasu na zem, nie ma czasu dla marzeń o dziś. Wiara w cuda stawia nam tyle, mówią rap to nasz udasz, no bo zdradza intelekt, by wszyscy piekła do nieba twardo stąpam po ziemi, tylko serce ma prawo mi mówić, co mam wierzyć. Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Zanim rigor mortis na sztywni, a kostucha opis dar wieczny, chcemy żyć, najadać się chwilą, która wciąż trwa. Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Super, super. Dogadaliśmy się i mamy uczestników. Zaczynamy. Mniejsza gra. Z nami pani Kasia, dzień dobry. Dzień dobry, witam. I pan Piotr, dzień dobry również. Dzień dobry, witam serdecznie. Och, państwo w podróży chyba oboje. Jeśli jest szansa, żeby przełączyć się na słuchawkę w miejsce głośno mówiącego zestawu, to oczywiście poprosimy, a jeżeli no, trasa przed państwem, to oczywiście lepiej na głośno mówiącym. Pani Kasiu, orzeł czy reszka, bo pani nam wybierze dzisiaj kolejność, wylosuje. Poproszę reszkę. No i jest torebka. Pani odpowiada jako pierwsza czy jako druga? Poproszę jako pierwsza. Pani Kasia bierze na siebie, pan Piotr będzie odpowiadał jako drugi. Pani Kasiu, nie przedłużam. Pierwsze pytanie w serii pytań do pani. Dziś mówiliśmy o zwierzętach i o tym, że łódzkie zoo szuka imienia dla nowonarodzonego leniwca. Oprócz Łodzi, ogrody zoologiczne mają takie największe polskie miasta jak Wrocław, Poznań, Warszawa i Bydgoszcz na przykład. A czy swoje ogrody zoologiczne mają też Szczecin i Lublin? Nie, nie mają. Tak, nie mają. Nie, to znaczy tak. Czyli tak, to odpowiedź jest dobra w każdym razie i nie mają i zaliczamy punkt absolutnie pani Kasi. A teraz pytanie do pana Piotra. Panie Piotrze, Paweł Turski, nasz redakcyjny kolega, dzisiaj chwalił się swoim udziałem w maratonie w Chicago. A ja pytam pana, ile wynosi dystans maratoński, ile kilometrów dokładnie trzeba pokonać podczas takiego biegu? Nie pamiętam do dokładnego dystansu, ale to tam z tego co pamiętam to było na pewno 42 kilometry. I zaliczamy taką odpowiedź, tak jest, 42 kilometry, 195 metrów, ale po 42 kilometrach pan by się przejmował, że jeszcze niecałe 200 metrów do mety, to już chyba nie ma specjalnego znaczenia, prawda? Tak, dokładnie. Dobrze, ale punkt dla pana jest w tej naszej sportowej rywalizacji, więc 1-1 i wracamy do pani Kasi. Pani Kasiu, dziś prawie okrągła, bo 19. rocznica wielkiego sukcesu pewnego polskiego pianisty. W 2005 roku, 21 października, wygrał on 15. międzynarodowy konkurs imienia Fryderyka Chopina. To ostatni polski zwycięzca tego konkursu. Proszę podać nazwisko tego pianisty. No, niestety nie wiem. Nic się pani nie przypomina? Charakterystyczna sylwetka, rozczochrana czupryna. Rafał Blechacz był zwycięzcą wtedy. Ale punktu nie będzie dla pani Kasi, więc szansa przed panem Piotrem, by zwyciężyć dziś w mniejszej grze, panie Piotrze. I znów rocznica inspiruje nam pytanie. 68 lat temu urodziła się Carrie Fisher. Aktorka znana przede wszystkim z roli księżniczki Lei w Gwiezdnych Wojnach zmarła w 2016 roku, ale jej rola, szczególnie w tak zwanej pierwszej czy starej trylogii Gwiezdnych Wojen George'a Lucasa, zostanie na pewno zapamiętana na zawsze. I do tej pamięci teraz się odwołajmy. Nowa Nadzieja to pierwszy z tych filmów, Powrót Jedi to trzeci, a jaki tytuł ma ten drugi film z 1980 roku? Matko Boska, nigdy nie byłem fanem Gwiezdnych Wojen, dlatego będę totalnie strzelał w tym momencie. No to prosimy o strzał. No niech to będzie Imperium kontratakuje. Strzelił pan w dziesiątkę. To jest właśnie tytuł piątej części w sensie jakby scenariuszowym, ale drugiej chronologicznie, jeśli chodzi o nagrywanie tych filmów. A ten punkt oznacza, że pan zwycięża dzisiaj w mniejszej grze. Super. Bardzo się cieszę. Pani Kasiu, bardzo dziękuję za zabawę. Wspólną. Szerokiej drogi życzę. A panie Piotrze, zapytam na koniec takie prawo zwycięzcy. Jaki utwór, do jakiego utworu wysłuchania nas pan dzisiaj zmusi na koniec poradnej audycji? Ostatnio, bo udało mi się kiedyś do państwa dodzwonić, poprosiłem o AC/DC. Natomiast dzisiaj, jeśli mogę, to poproszę też mniej więcej z podobnych lat piosenkę, ale w zupełnie innym klimacie, czyli mówimy tu o zespole Joy Division, brytyjskim, trochę zapomnianym. I niech to będzie ta najsłynniejsza piosenka, której tytułu dokładnie pamiętam, ale tam chodziło o to, że miłość nas rozdzieli. Dobrze, love will tear us apart, tak? To o to chodzi. No dobrze, będziemy za chwilę to mieli w bazie na pewno znalezione. Joy Division dzisiaj, pan mówi, że zapomniany, nie u mnie w domu, żona mnie męczy zawsze tymi 80-sami bardzo, bardzo dokładnie, więc także dzisiaj państwa pomęczymy razem z panem Piotrem. Bardzo dziękuję. Również dziękuję, ja tylko dodam szybciutko, że Dama Sławek leży niedaleko od Nakła, który jest rodzinną miejscowością pana Rafała Blechacza. A, pan by wiedział? Tak, ja bym wiedział, bo to można powiedzieć, że niemalże krajan. O, lokalny bohater pewnie w takim razie. Rafał Blechacz, przypominamy państwu, absolutnie, ostatni polski zwycięzca konkursu chopinowskiego. Panie Piotrze, wielkie dzięki raz jeszcze. Wielkie dzięki i pozdrawiam tę sytuację. Pressing on, hoping to ocean. Could tread her all night. High beam in your big headlights, lighting up the road for me. I love the way your positivity shines, putting my wild mind at ease. High beam in your big headlights, lighting in the load for me. I love the way. Keksi High Beaming w trójce na 14 minut do 9. 14 minut to mamy jeszcze czas, więc skorzystam i o jeszcze jednym wydarzeniu Państwu chcę opowiedzieć, a chodzi o bajki robotów, tylko że muszę zmartwić przynajmniej częściowo fanów Stanisława Lema. Nie chodzi bezpośrednio o jego twórczość, chodzi o sztuki wizualne, które wyświetlano na budynkach wrocławskiego Nadodrza, a wydarzenie, o którym mowa, to szósta odsłona Kino Muralu. Ta odsłona skupiła się na futuryzmie, androidach i sztucznej inteligencji przez weekend. Tysiące mieszkańców przyszło na jedno z podwórek, by oglądać sztukę na wielkim, ściennym ekranie. Czym jest Kino Mural? W krótkim czasie przedstawienie filmów krótkometrażowych, w tym przypadku na wielu ścianach. Z tego co widzę, tematyka jest o sztucznej inteligencji, ale przedstawiona w różnoraki sposób. Bartek Bartos, jeden z pomysłodawców, okrzyknięty dyrektorem Kino Muralu. Naszą ideą fix zawsze było science fiction. Na pewno scena otwierająca Blade Runnera, Łowcy Androidów, kiedy widzimy Los Angeles w przyszłości, nocą i widzimy gigantyczne projekcje, to był obraz, który po prostu we mnie utkwił, no i zaczął kiełkować i stąd jest na pewno Kino Mural. Jaki jest motyw przewodni tegorocznej edycji? W tym roku motywem przewodnim są te bajki robotów. Ewidentnie takie cyberprzestrzeń, cyberrzeczywistość. Hubert Kurkiewicz, moja praca przeszła open call. Dobranocka robotów jest próbą zrozumienia, jakie bajki oglądałyby małe roboty przed pójściem spać. Pomyślałem, że małe roboty również muszą coś oglądać przed myciem swoich robotycznych zębów. Roboty nie mając oczu, nie mając uszu, w jaki sposób mogłyby doznawać, więc zrobiłem taki abstrakcyjny strumień różnych myśli, różnych blasków, kolorów, gradientów, napięć. Jak pracuje się ze sztuczną inteligencją? Mia White, czyli sztuczna inteligencja, bo tak się nazywa nasza kuratorka, sama sobie wybrała imię i nazwisko. Ja musiałem, rozmawiając z nią, cały czas myśleć, jak zadawać właściwie pytania w kontekście tego, jaką wiedzą ją nakarmiłem. Tak jest w ogóle w nauce, że ważniejsze jest to, jakie zadasz pytanie, niż jaką dostaniesz odpowiedź. Po jakimś czasie zaczęła proponować artystów, o których nie wiedziałem, nie znałem. Pewnie bym ich kiedyś może znalazł, ale dzięki niej znalazłem ich szybciej. Barnaba Mikułowski. W ramach Open Call zgłaszałem swoją animację, w której zobaczycie czaszkę, twarz i kulkę. te zaprezentowane elementy są taką alegorią, obawami przed nadejściem tej wielkiej sztucznej inteligencji. No nie ma takiego tygodnia, żeby coś nie wybuchło takiego kolejnego, że na przykład, nie wiem, w tym tygodniu powstał nowy model, który świetnie generuje narrację, że możemy tam wpisać tekst i zamienić na mowę, która już jest nie do rozróżnienia w zasadzie, czy to mówił człowiek, czy nie człowiek. Co sprowadza ludzi na kino mural? W sumie mieszkam tutaj, to jest moje podwórko tak naprawdę i coś usłyszałam i sobie po prostu przyszłam. Marianna Wasik, producentka kino muralu. Chyba najwięcej jest zaciekawienia, szczególnie wśród osób lokalnych, wśród mieszkańców czy okolicznych ulic. Cieszę się, że zaczyna żyć na Todrze, że coś się dzieje. Naprawdę głębokie przeżycia, fascynująca podróż duchowa. Znalazłem się w świecie cyfrowym, ruch 3000 przed chwileczką. Po prostu mózg eksploduje. Materiał z tej futurystycznej wystawy niczym z Blade Runnera przygotował Mateusz Łapot, choć w zadawaniu pytań, jak państwo słyszeli, pomógł mu głos komputerowy. Przyszłość to być może. A teraz teraźniejszość muzyczna w Trójce. Yannis and the Yo, Clementine. Na naszej antenie 10 minut do 9. Long days, tall rum, it's Clementine in summer sun, blue smoke. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain. Filipakis zabawiał nas muzyką w ostatnich minutach, ale na koniec porannej audycji, a to wybór zwycięzcy mniejszej gry pana Piotra, towarzyszyć nam będzie głos Iana Curtisa. Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Bardzo proszę. Thank you. promocja. Podobno obrazy mają tylko dwie strony. Przód i tył. W trzeciej stronie obrazu pokazujemy, że jest jeszcze jedna, ukryta, pełna zagadek i emocji. Gdy powstawała Dziewczyna z perłą, była obrazem bez znaczenia. Za nią stoi tłum widzów i tu znowu widzimy mistrzostwo lotu. Denerwowany policjant zażądał od marszantki zdjęcia obrazu. Trzecia strona obrazu. W każdy poniedziałek po 11 w audycji Dobrego Dnia. Zaprasza Jarosław Jaworski. Sponsorem audycji jest polska marka odzieżowa Medicine z kolekcją inspirowaną twórczością Zdzisława Becińskiego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rozwijasz biznes i potrzebujesz samochodu dostawczego? Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Teraz dostępne od ręki w limitowanej wyprzedaży z rabatami aż do 60 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Mega okazje na Black Weeks w Media Expert. A do tego na produkty w promocji do 50 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Marka Medicine prezentuje wyjątkową kolekcję inspirowaną twórczością Zdzisława Beksińskiego, mistrza malarstwa, rysunku i fotografii. Jego dzieła przeniesione na ubrania i akcesoria tworzą niepowtarzalne połączenie sztuki i mody. Kolekcja dostępna na wearmedicine.com i w salonach marki. Jak codziennie nagrody, to urodzinowa loteria Allegro Smart. Wygraj 200 tysięcy złotych lub hybrydowe BMW, a dodatkowo 1 000 000 złotych w kuponach. Kupuj z Allegro Smart i wygrywaj do 10 listopada. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. Największa wystawa sprzętu audio i wideo od 25 do 27 października na PGE Narodowym. 180 wystawców, 600 marek, 3 dni technologicznego szaleństwa. Spotkania ze Zbigniewem Hołdysem, Lechem Janerką, Zbigniewem Krzywańskim i Leszkiem Biolikiem oraz Trejem Gunnem z King Crimson. Gwiazdą tegorocznej edycji Adamiak Jazz Festival. Przyjdź i posłuchaj muzyki na systemie audio wartym 5 milionów złotych. Szczegóły na audio wideo. Show.pl. W Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Finał. Okazje na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. 5G. 512 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października.